Leczy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 23. Jolanta Patak, zapraszam na serwis. Próba obejścia przepisów, tak Kancelaria Głowy Państwa odnosi się do dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego. Alarm w bazie sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w stanie Ohio okazał się fałszywy. Giełda piosenki turystycznej to w bazie pod ponurą małpą w Szklarskiej Porębie. Dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o nim, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta ani jakiegokolwiek innego organu, pisze Kancelaria Głowy Państwa. Dalej czytamy, że to próba obejścia przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a sąd zawiesił stosowanie części przepisów ustawy o nim, kierując 5 pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytania dotyczą zgodności ustawy z prawem europejskim. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski wyjaśnił, że przedmiotem pytań jest m.in. skrócenie kadencji sędziów sądu w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego. Dodał, że Sąd Najwyższy zdecydował się zawiesić stosowanie artykułów 111, 37 i 39 ustawy o Sądzie Najwyższym na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego. Poznaliśmy też odpowiedź rządu na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. W oświadczeniu na stronie internetowej MSZ-u napisano, że wątpliwości Komisji co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem unijnym są bezzasadne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło w oświadczeniu, że zgodnie z traktatami UE organizacja wymiaru sprawiedliwości jest kompetencją wyłączną państw członkowskich. Według MSZ-u oznacza to, że określenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie może być uznane za naruszenie przepisów europejskich. Ministerstwo dodało również, że obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów nie ogranicza możliwości orzekania w sposób niezawisły i nie wpływa na prawo jednostek do sprawiedliwego procesu. Przed miesiącem komisja rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Według komisji odesłanie części sędziów, w tym pierwszej prezes, w stan spoczynku grozi upolitycznieniem sądu. Teraz komisja oceni odpowiedź Polski. Jeśli uzna, że jest ona niesatysfakcjonująca, wyśle drugie upomnienie i wezwanie do usunięcia uchybień. Jeśli i druga odpowiedź będzie dla komisji niewystarczająca, to na trzecim etapie postępowania skieruje ona pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Karol Surówka, Polskie Radio. Alarm w bazie sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Wright-Patterson w stanie Ohio okazał się fałszywy. Ogłoszono go po doniesieniach, że uzbrojony napastnik pojawił się w należącym do bazy szpitalu i zabarykadował w jednym z pomieszczeń. Baza została ponownie otwarta, wcześniej na miejsce wysłano siły bezpieczeństwa i straż pożarną. W innej bazie pod ponurą małpą w Szklarskiej Porębie rozpoczęła się 4-dniowa giełda piosenki turystycznej. To jedna z dwóch najstarszych tego typu imprez w Polsce. Takie dźwięki oznaczają, że mija połowa wakacji, a w bazie pod ponurą małpą niepodzielnie rządzi muzyka. I tak będzie do niedzieli. Nie ginie w narodzie ta chęć śpiewania piosenki turystycznej, studenckiej, generalnie tej, której nazywamy z nurtu gitarą i piórą albo krainy łagodności. I kompozytorów, i wykonawców jest naprawdę dosyć dużo. Ale nas tu też, jako mieszkańców, cieszy to, że na giełdę praktycznie na tydzień zjeżdżają ludzie z całej Polski, ale i z całego świata, bo ja wiem o osobach, które przylatują z Australii, ze Stanów Zjednoczonych specjalnie na giełdę piosenki. Szarełosie, czyli starzy bywalcy giełdy, a także ci zupełnie nowi będą śpiewać i słuchać śpiewu do niedzieli. Mówił Piotr Słowiński z Radia Wrocław. 9. edycja Festiwalu Królewskiej Arkady Sztuki rozpocznie się jutro w Warszawie. Oznacza to, że sierpniowe wieczory w stolicy będą należeć do muzyki, tańca i teatru. To szczególne wydarzenie, któremu towarzyszy setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, mówi dyrektor Festiwalu Królewskiej Arkady Sztuki Tomasz Taraszkiewicz. W związku z tym mamy dosyć dużo muzyki polskiej. To będą współcześni kompozytorzy, a więc Karol Szymanowski, to będzie Ignacy Jan Paderewski, to będzie Krzesimir Dębski, to będzie również sam Tomasz Radziwonowicz, który również jest kompozytorem. Sporo do powiedzenia będą mieć dzieci. Na najmłodszych czeka 7 widowisk i koncertów, mówi Andrzej Mrowiec z Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Aktywnie uczestniczą, bo również dostają do ręki instrumenty i mogą na tych instrumentach próbować grać. Wszystko to pod kierunkiem Pawła Kosanowickiego, który jest znakomitym dyrygentem. Festiwal w Arkadach Zamku Królewskiego zaprasza do połowy września. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz ma najświeższe informacje sportowe. Szalony czwartek polskich zespołów w europejskich pucharach. Ostatecznie jedna drużyna odpadła, jedna awansowała dalej, a trzecia wciąż walczy w dogrywce. No i na początek przenosimy się do Poznania, gdzie właśnie ten doliczony czas był potrzebny. Jest 107 minuta, 108 już minuta w meczu Lecha z Soligorskiem i jest 2-1. Prawdziwy rollercoaster przeżywali dzisiaj kibice w Portugalii. Jagiellonia mecz zaczęła znakomicie, bo już od 6 minuty było 1-0 po golu Sheridana. Później jednak wyraźnie wiatru w żagle nabierało Rio Ave i po 45 minutach prowadziło 2-1 po dublecie Galeno. Po przerwie szybko wyrównał Taras Romańczuk, ale remis utrzymywał się zaledwie 7 minut. Gola strzelił Żelson i było 3-2 dla Rio Ave. Na szczęście Jaga z przodu radziło sobie o niebo lepiej niż z tyłu. Do siatki Portugalczyków trafiali kolejno Martin Pospisil i po raz drugi Taras Romańczuk. To nie był jednak koniec strzelania, bo na 4-4 trafił jeszcze Furtado. Ale to Jagiellonia zagra w trzeciej rundzie eliminacji. Nie będzie tam niestety Górnika Zabrze. Piłkarze Marcina Brosza przegrali 1-4 z Tręczynem. W dwóch meczu było 1-5, mówi bramkarz Tomasz Loska. Na pewno nowe doświadczenia, lekcja tej Europy, tych stadionów. Pojeździliśmy po Mołdawii, po Słowacji, szkoda, tak szybko się to skończyło, że odpadamy w takim stylu, ale na pewno mamy nowe doświadczenie i wiemy, że w tej Europie nie jest tak łatwo. Ja już chcę następny mecz, a o tym meczu nie będę za długo myślał, chcę następny mecz, chcę klasę i wygrywać kolejne mecze, bo te wkurzenie teraz jest na wszystkich i chcemy pokazać, że mamy swoją wartość i ją znamy. Po piłce tenis za niecałą godzinę w prestiżowym turnieju w Waszyngtonie swój mecz powinna rozpocząć Magda Linette. Jej przeciwniczką będzie rozstawiona z trójką Japonka Naomi Osaka. Dla obu państw zawody te to jeden z etapów przygotowań do US Open. W tym roku Japonka w Stanach Zjednoczonych odniosła największy swój sukces w karierze, wygrywając w marcu kalifornijski Indian Wells. Osaka zajmuje obecnie 17. pozycję w rankingu WTA i jest zdecydowaną faworytką w tym spotkaniu. Obie tenisistki zagrają ze sobą pierwszy raz w karierze. Na pocieszenie pozostaje nam fakt, że obecna forma Linette jest dużo lepsza niż w pierwszej połowie roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy to najważniejsza impreza tego roku dla polskich zawodników. W Berlinie najlepsi lekkoatleci powalczą w przyszłym tygodniu. Ale to nie jedyne prestiżowe zawody w tym miesiącu. 22 sierpnia w Chorzowie odbędzie się 9. już memoriał Kamili Skolimowskiej. Wśród gwiazd imprezy zobaczymy chociażby biegaczkę Ewę Swobodę. Jest to na Śląsku, jest to niedaleko mojego rodzinnego miasta. Mam nadzieję, że będzie jak po prostu najwięcej śląskich kibiców, że możemy mieć taki super naprawdę stadion na Śląsku, że nie trzeba jeździć gdzieś za granicę, ani budować na przykład na PGE narodowym bieżni, żeby tego przebiec 100 metrów. Także myślę, że to jest duży plus, że to jest tutaj tak blisko i naprawdę jest super. Kibice w Chorzowie zobaczą ponad 20 medalistów Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i Świata. Tak jak już wspominaliśmy na antenie Trójki, w memoriale nie wystąpi Anita Włodarczyk, a w meczu Lecha z Szachtiorem Soligorsk wciąż 2-1 jest 111 minuta. Temperatura spadła, oddycha się lepiej. W stolicy 22 stopnie i to nocą temperatura maksymalna. Burzowo będzie na zachodzie i północy, jutro upalnie od 27 stopni na Podkarpaciu i miejscami na Pomorzu do 33 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i tradycyjnie będzie grzmieć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Smutny mężu, żony smutnej, w jakim gnieździe, w jakiej stronie znaleźć można ognie sztuczne, co wam osmaliły skronie? Jakie węzły, jakie stuły, dumne marsze, wzniosłe słowa. Mo-

Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam Bogów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam Bogów ci życie poświęcić. No pewnie już nie jedną piosenkę z tego albumu państwo słyszeli. Ja najpierw dostałem nagrania z płyty Fok, pieśniarz Warszawy w formie elektronicznej, a kilka dni temu płyta dotarła do mnie już fizycznie. No i to taka płyta, można powiedzieć, historia zatoczyła koło, bo w 2018 roku nagrania powstają mniej więcej tak jak przed wojną. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Varsaviensis. No a jeśli zadają sobie państwo pytanie, dlaczego w audycji Gitarą i Piórem słuchamy piosenki z tej płyty, no to może proszę potraktować to jako punkt odniesienia. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Dziś rozpoczęła się 51. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. Jak zwykle potrwa do niedzieli, czyli w tym roku do 5 sierpnia. Szczegóły dotyczące giełdy znajdą państwo w internecie. Nawet nie wiem, kiedy minął rok od tej 50., a ja jeszcze nie zdążyłem nadać rozmowy, którą nagrałem w bazie pod Ponurą Małpą 6 sierpnia 2017 roku. Było to tuż po zakończeniu koncertu laureatów. Teraz to nadrabiam. Rozmawiam z Beatą Jelonek, szefową 50. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie. Strasznie długo cię zapowiadam, a znam cię też długo. Bardzo się cieszę, znamy się długo. Jesteśmy właśnie, w tym momencie zakończyła się 50. giełda. Jesteśmy tak pełni wrażeń, emocji, że aż nie potrafię myśli pozbierać. To zawsze jest takie wzruszające, a zwłaszcza gdy to jest 50. giełda, czyli proszę państwa 49 lat. Od 68 roku nieprzerwanie, niezależnie od tego, co działo się w Polsce. Tak, tak, właśnie jesteśmy chyba jednym z nielicznych, a nie wiem, czy nie jedynym festiwalem, który odbył się również w stanie wojennym. Jest to tutaj takie miejsce, które, dla mnie bardzo magiczne, wyspa Walońska, należąca do rodziny, która od samego początku użycza nam tego terenu. Działy się tu takie rzeczy, przecież początki tutaj tych wszystkich historii to są początki naszej Krainy Łagodności, początki Wolnej Grupy Bukowina, wielu wykonawców, którzy tutaj pojawiali się jako studenci, organizatorzy, widzowie jednocześnie, dlatego że te pierwsze giełdy tak wyglądały. To byli rówieśnicy, którzy zaczynali coś i nawet nie wiedzieli, co to się zaczyna, że to potrwa tak strasznie długo. Powiedziałaś wyspa. To jest też wyspa, proszę państwa, dlatego że baza pod Ponurą Małpą jest na zakręcie drogi z Jeleniej Góry do Jakuszyc, albo odwrotnie, jak to woli. I niby wszystko jest wokół nas, a jesteśmy w innym świecie. To są te światy równoległe. Tak, na pewno. Jest to wyspa odcięta rzeką Kamienną i Kurzackim Potokiem. Przechodzi się tutaj przez most. Wspaniałe miejsce. Jak przekroczy się ten most, jesteśmy w zupełnie, naprawdę w zupełnie innym świecie. I chociaż przez lata ja sama już zdążyłam zaobserwować zmiany, to jest moja 30. giełda. Pierwsze giełdy tutaj na bazie było na pewno mniej wykonawców. Była bardziej dzika ta baza, dlatego że ona była zarośnięta drzewami, krzewy, jakieś takie piękne miejsca. W tej chwili może mniej tak korzystnie to wygląda, kiedy przyjeżdżamy, ale w momencie, gdy rozstawi się scenę, gdy wieczorem światła ze sceny oświetlą delikatnie delikatnie publiczność i całość tego widowiska. Wydaje mi się, że to wszystko bardzo podobne jest do tego, co działo się na początku. Mówiła szefowa giełdy Beata Jelonek. Do rozmowy z nią wrócę za tydzień. A teraz proponuję Państwu prawdziwe wykopalisko z dna szuflady. Będą to fragmenty reportażu o trzeciej giełdzie, która odbywała się między 24 a 26 lipca 1970 roku. Jego autorami są ówcześni dwaj dziennikarze Polskiego Radia Wrocław, Antoni Popow i Adam Wielowiejski, Herbu Poraj. Ten ostatni był potem w latach 1984-89 szefem redakcji reportażu Polskiego Radia, a w 1991 został nagrodzony złotym mikrofonem. Zmarł 21 września 2015 roku. Szybko rok przeminął i w szklarskiej porębie baza pod ponurą małpą znowu śpiewać będzie. Tu przyszłe przeboje nam zaprezentują grupy i soliści, co z nimi wędrują. Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj, turysto z plecakiem kiedyś do nas przywędrował tym muzycznym szlakiem. La, la, la, la, la, la. Ta piosenka stała się jednym z dwóch sygnałów wywoławczych trzeciej ogólnopolskiej studenckiej giełdy piosenki turystycznej. Jesteśmy w szklarskiej porębie. Z nieba lecą strugi deszczu. Będą nam towarzyszyły przez dwa dni. Pomimo deszczu i górskiego chłodu, kaprysy aury nie wpłynęły na humor uczestników, studentów z całej niemal Polski. Choć nie przebrzmią echa i znowu na giełdę należy przyjechać. Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj, giełdę zaczynamy. Nas piosenki tu przywiodły, śpiewaj razem z nami. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jaka jest ogólna opinia o tegorocznej giełdzie? Lepsza jest niż poprzednie? No oczywiście, lepsza, na pewno, chyba, tak, jest lepsza. No z tego względu przynajmniej coraz wygodniej, tak, towarzystwa także. Macie bardzo ładną małpę na zewnątrz tutaj i bardzo ładną nazwę w ogóle tutaj z całego placu, czy to, tej bazy. Czy to jest jakaś nazwa związana z jakąś tradycją może studencką? Jakaś aluzja, aluzja? Nie, to już jest nazwa jakoś tak tradycyjnie, nawet ja sam dokładnie nie wiem skąd ona się wzięła, ale już od szeregu lat jak baza tylko istnieje, to jest bazą pod ponurą małpą tutaj właśnie w szklarskiej porębie. Nie pamiętam dokładnie, nawet nie orientuję się dokładnie jak... Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Jest geneza. No nie znam genezy takiej dokładnej tego. Na wszystkich imprezach widzę przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej pana Tadeusza Wołczyka. On bardzo interesuje się waszą giełdą. No, bardzo podchodzi z sercem do tej sprawy, jakoś z entuzjazmem. Bardzo wiele nam pomógł w całej imprezie. No i bardzo jesteśmy wdzięczni, dziękujemy mu za to, że właśnie tak podszedł do tej imprezy i tyle nam pomógł. Jest to obecnie chyba niewątpliwie największa impreza jakaś rozrywkowa w szklarskiej porębie. No, przypuszczalnie tak. No i zresztą bardzo chyba obecnie popularna jakoś tak, przynajmniej w środowisku wrocławskim studenckim. No i ogólnie teraz rozchodzi się to na całą Polskę, jako że reprezentują tutaj, są nasze zespoły reprezentujące wszystkie środowiska niemalże studenckie polskie. Konie zielone przebiegły galopem. A teraz piosenka zatytułowana Lato. Śpiewa grupa turystyczna Sztamajs z Wyższej Szkoły Rolniczej z Wrocławia. Rozpaliły ogień, dlatego księżyc poza palą gwiazdy. Nad brzegiem stał usłuchany krzyk szajek, owiany mocną wonią tataraku. Patrzyłeś na gwiazdy na samym dnie stawu. Mówiłeś do mnie, że przemija lato. Lato pachnące więtą, lato kolor malin, lato zielonych lasów. lato kukułek i czaje. Lato pachnące miętą, lato kolor marin, lato zielonych lasów, lato kukułek i czaje. Trzeciego dnia giełdy, po wczesnym śniadaniu, tabun studentów z gumowymi matoracami na plecach ruszył nad brzeg krętego górskiego potoku. Przenikliwe zimno, padający deszcz, lodowata woda rzeczki kamiennej, wijącej się wśród ostrych górskich głazów. Zawodnicy nacierają się margaryną i rozpoczyna się spływ na materacach. Walczy! Walczy dalej z żywiołem! Ma konkurentów, ma wielu konkurentów tuż za sobą! Tuż za sobą! Ale jest niepokonany do tej pory! Wpłynie doskonale! Raz prawa Rojsia, raz lewa Nuzia! I do przodu w dalszym ciągu! Tylko błyszczy jego biały kask nad wodami rzeki kamiennej, nad wodami rzeki kamiennej. Tylko on może to wygrać, tylko on. Tak jest, proszę państwa, jeszcze kilka metrów. Jest, dotknął Sartera, jest pierwszy. Do mikrofonu łapiemy zwycięzcę wyścigu na materacach. Co ja wam mogę powiedzieć, to trzeba popłynąć, żeby się wiedzieć. Ja jako menadżer wierzyłem swego zawodnika. Ja do rana też nie wiedziałem, co to jest. W takich warunkach niezbyt wesoło. Rozmawiam z Nestorem wrocławskiej piosenki studenckiej, kolegą Ryśkiem Uklańskim. Nie należy do ludzi wesołych, może odwrotnie, raczej ponurych może. No ale wiem. Chyba nie dlatego, że znajdujesz się w tej chwili w obozie pod ponurą małpą. Nie, dlatego, że się to dużo śmieję. Może dlatego jestem ponury. Ale cóż, najważniejsze są historie tego typu, że jeżeli studenci się zbierają w namiotach i jest deszcz, to bardzo wesoło wówczas śpiewają. No, dlatego się na przykład wziąłem tutaj nie za śpiewanie, a za dyrygowanie orkiestry. A znakomicie dyrygujesz, muszę ci powiedzieć. Tak, dyrygowanie orkiestry Telemiku. Zresztą byłem samozwańcem tutaj, po prostu sam się tutaj ukurulowałem do tego, prawda, dyrygenta, kapelmistrza. No i to było bardzo fajne, bo najlepsza reklama chyba. No, dodaje się twoja kapela w tej chwili. Właśnie, moja kapela tam stoi, tam trochę cnyknęła. No poza tym wczoraj dublowałem Teresę Tutinas. To znaczy ja śpiewałem głosem Teresy Tutinas. To znakomicie. Jak mi to wyszło, nie wiem. Tak, parodystą właśnie. No i to wyszło mi jakoś nawet. Był autentyczny głos Teresy Tutinas i nikt nie był przeciwko temu. No pracuję tutaj w jury, które sobie zadedykowało nagrodę specjalną, którą oczywiście później przekażesz. Mianowicie publiczność będzie dla nas śpiewała piosenkę Dziś do siebie przyjść nie mogę. Żeby to po pierwszym dniu trwającej giełdy. Nie, bo była giełda, tak dużo było tych piosenek, że w zasadzie myśmy tak byli wsłuchani w to wszystko, że dzisiaj nie mogliśmy dojść do siebie po prostu nawet, prawda, i wybrać piosenek. W dolinie kamieńczyka dnie wysokie drzewa, a wieczorem na polanie brań studencka. Giełda w Szklarskiej Porębie dała przykład przyjemnie zorganizowanej i świeżej studenckiej imprezy. Dla organizatorów duże brawa. Miejmy nadzieję, że następne spotkania ze studencką piosenką turystyczną będą jeszcze ciekawsze i nie upodobnią się do znanych skądinąd festiwali, w których administracyjno-formalne ramy coraz bardziej zawężają artystyczny kształt imprezy. Giełda zawsze słynie, a zatem do zobaczenia za rok w równie dobrym studenckim nastroju. Za rok. Antoni Popow i Adam Wielowiejski byli autorami tej relacji z trzeciej giełdy w Szklarskiej Porębie. No a po 48 latach, co się wydarzy na giełdzie, pewnie Paweł Szeromski nam opowie. No i teraz pewnie państwo się trochę zdziwią. Najpierw fragment listu. Szanowny panie Januszu, przesyłam fizyczne wydanie mojej najnowszej płyty z przyjemnością przedstawiając zawartą na niej słowno-muzyczną fabułę. No bo jest to płyta fabularna. Tytuł Płyta Rodzaju oczywiście nawiązuje do Księgi Rodzaju. Płyta nie jest długa, trwa 34 minuty z małym kawałeczkiem, no i najlepiej jej słuchać w całości, ale dzisiaj nie damy rady, więc fragmenty. Nagle świt, przerywając piękną wizję, obudził mnie na samym środku mojego balkonu. Ja kompletnie zachwycony, nie mogłem zrozumieć, co się stało w chwili nadejścia wczorajszego zachodu. Czemu ten drań świt przerwał moją piękną wizję? Wrzasnąłem złowieszczo i pobudziłem wszystkich jak kogut. Lecz nie straszne mi były sąsiedzkie bluzgi, bo jedyną ważną rzeczą było, żeby nieboskłonem znowu. W sensie nieboskłonem dręczyć swoje szare wnętrze, no a w zasadzie to już nie szare po spotkaniu z duchem. Wszystko w tamtej wizji było nadzwyczajnie piękne, by tam wrócić byłem w stanie powziąć każdy ze sposobów. Może wezmę twarde dragi albo pójdę na jogę. Te pomysły jednak legły w gruzach w pierwszym czytaniu. Tu potrzeba czegoś, co rozpali żywy ogień. Może słowem namaluję swoją własną wizję raju. Słowem namalować własną wizję raju? W całej bezradności to zabrzmiało racjonalnie. Tylko jak ożywić słowo? Przecież to nie wystarczy, gdy wydrapię je ołówkiem na zwyczajnej kartce. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Nie wiem, co to znaczy, ale ciągle brzmi mi to w uszach. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Ciągle słyszę to w głowie, mówione głosem ducha. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Nie wiem, co to znaczy, ale ciągle brzmi mi to w uszach. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Płyta rodzaju, wymawiane głosem ducha. O co może chodzić? Długo zachodziłem w głowę jak duch o zachodzie. Jak ożywić słowo, by nie było tylko słowem? Czy w słowach płyta rodzaju kryje się jakaś podpowiedź? Płyta rodzaju, płyta rodzaju. By rozwikłać zagadkę walczyły wszelkie zmysły. Płyta rodzaju, może słowem namaluję sobie własny świat i go zamknę. Słowa wciąż nie milkły, więc musiałem ich wysłuchać. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Płyta rodzaju, wymawiane głosem ducha. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Tworzę nowy świat, przyznam, chwila dość podniosła. Płyta rodzaju, płyta rodzaju. Szaro-szary świecie żegnaj, miło było poznać. No jak Państwo się zorientowali, to był tytułowy utwór z płyty rodzaju. Mick O'Y, tak się podpisuje artysta na płycie. No i właściwie szczególnie mi zależało na tym, żeby tego utworu Państwo posłuchali właśnie dzisiaj. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę, jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytanie nade mną skrzętnie piętrzy, nie wiem czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już jest nam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą. Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem. Lato zaskoczyło drogowców. Skaczamy po tej płycie, a tak jak powiedziałem, to jest koncept album, więc trzeba słuchać w całości. Na zakończenie płyty pojawia się utwór Szarzyzna i Duch. No i tym utworem zakończymy. Płyta jest skonstruowana tak, że kończy się, potem się zaczyna właściwie i można ją na okrągło odtwarzać. Chcę uczestniczyć w mieście, chcę pisać coś na jego murach, albo na kartach historii na bazgle cztery zdania. Rozbić butlę szampana o jego burtę, albo chociaż zrobić burdę, gdy zobaczę, że znów ktoś się kłania roztańczonym poetom, którzy mówią, że płytkie słowa, które płyną z ich pięknych mord, to jest sztuka ponadczasowa. Ech, westchnieniem kwituje ten bełkot piękne mordy, dając szansę historii na zacieranie śladów po was. Biorę głęboki wdech, bo gdy miałem wracać do sedna, poczułem mocny niesmak. Zdałem sobie sprawę, że kamień węgielny w fundamentach miasta, w którym chcę uczestniczyć, kto inny już zakopał, a przez wrogie hasła na murach też już niewiele miejsca. Więc w sumie co ja mogę? To chyba pora, by sprzedać tornister i na drogę, którą kroczą wszyscy wstąpić, zanim jeszcze fobie przed szarością zdecydują za mnie, bym strzelił w swą własną głowę. Proszę mnie zrobić na szaro, przecież świata nie zmienię, już wielu próbowało. Proszę mnie zrobić na szaro, koniec tej dziecinady już mi wykiełkował zarost. Proszę mnie zrobić na szaro, przecież świata nie zmienię, już wielu próbowało. Proszę mnie zrobić na szaro, proszę mnie zrobić na szaro, bo chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat. Chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat. Chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat. Chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat. No i się udało. Wcześniej idąc z miejskim tłumem odczuwałem niemoc. Teraz czuję się jak kameleon. No i się udało. Jestem szaro-szary, choć myślałem, że to nierealne. Ludzie mnie zaczarowali. Letnim hitem z YouTube'a sobie zagłuszę zmysły. Po co mam pisać poezję, kijem nie zawrócę Wisły. A to co myślałem wcześniej jest niestety kiepskie. Co to za dziwne marzenie, by na zawsze zostać dzieckiem. Gdy mówiłem te słowa, już w pełni przekonany, że wewnętrzna szarość jest spoko i mi dostarczy plonów. Nagle zastygnąłem w miejscu jak zamurowany, bo choć byłem sam w mieszkaniu, usłyszałem głos z balkonu. Głos był przerażający, miał w sobie dziwną błogość, ale też nie szczędził przekleństw. Kazał mi natychmiast wyjść na balkon na rozmowę, no a przede wszystkim kazał zdradzić mi szare zaklęcie. Hola, hola, najpierw powiedz mi, kim jesteś, skąd wiesz o szarym zaklęciu i czemu bez pytania wlazłeś do mieszkania, chociaż drzwi były szczelnie zamknięte. Radzę szybko się tłumaczyć, bo ci poobijam szczękę. A on tylko westchnął, a po chwili zamilkł, a więc zapalniczką w zaciśniętej pięści otworzyłem z hukiem balkonowe drzwi, lecz gdy już miałem zdzielić oponenta, okazało się, że będzie ciężko, no bo on jest duchem. Przecież duchy nie istnieją, czy ja oszalałem? Jesteś trochę straszny, gdybym wiedział, byłbym miły. Lecz on znowu tylko westchnął, a po chwili stwierdził: Mikołaju, straszniejsze jest to, co ludzie ci zrobili. Chcesz być szaro-szary, nie wolisz kolorowych baści snuć i do tego na swym własnym kontynencie? Nie chcę z buciorami włazić w twoje życie, ale nie pozwolę na to, żebyś przepadł przez jakieś zaklęcie. A więc zdradź mi jego treść dla dobra swoich losów. Przyznam szczerze, że swoim wywodem mnie przeraził. Obiecywał jednak, że odnajdzie dla mnie sposób na odszarowanie, więc zdradziłem mu przeklęte frazy. Chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat. Chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat. Chcę być szary jak świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat. Gdy usłyszał zaklęcie, pomilczał jeszcze moment. W dali zachodziło słońce, no a duch zachodził w głowę. W końcu stwierdził, że tu nie wystarczą słowa, ale że zna jeden sposób, by odzyskać myśli zniewolone. Tylko nieboskłonem, powtórzył kilka razy słowa, tylko nieboskłonem. Nim zdążyłem wykrzyczeć, że to jest kiepski pomysł, on już odlatywał, a ja padłem jak rażony gromem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Około północnie, sierpniowo już, witam Państwa, Leszek Długosz i zapraszam do mojego nocnego stolika. Nie będę podawać jakichś ekscytacji, jakichś pobudzających propozycji. Tutaj nie spodziewajcie się Państwo. Poczęstunek będzie adekwatny, racjonalny wobec pory, jaka nas gromadzi przy tym stoliku. Będzie to łagodne odprowadzanie w stronę peronu, skąd odjeżdżają senne pociągi prowadzące do zupełnego wyciszenia, do dobrze ułożonego sleepingu aż do samego rana. Ta stacja odjazdowa, wedle mego spostrzeżenia, nazywa się bodaj Morfeusze Głębokie. I bodaj tam się zbliżamy. Zawiadowca na peronie unosi latarnię i właśnie wygaszamy. Pstryk, czyli świat znikł. I to mocą samej natury, żadne melatoniny, żadne inne mikstury. O, proszę, jak się rymuje. Postanowiłem zaproponować Państwu kołyszące naturalia. Na przykład baśnie, bajeczki i piosneczki. No, nazywane najprościej kołysankami. Mam taką historyjkę własnej produkcji o delfinach. Jej historia sięga czasów w moim domu, kiedy dwóch małych obywateli chodziło i domagało się wierszyków od ojca, ponieważ jeden z nich był niesłychanie zainteresowany światem przyrody, zwierzątka, wszystkie pływające, latające, fruwające, wszystko, wszystko. A pośród nich wyróżniane były delfiny, co chyba ma po mnie, miał po mnie, bo ja jestem święcie przekonany, że jeżeli się zdarzy drugie wcielenie, to naturalnie będę w następnym wcieleniu też jakimś w żywiołach morskim, jednym z delfinów pluskających po tych przestrzeniach srebrzystych i z przyjemnością bym taką wersję wybrał, gdybym miał coś do powiedzenia i do wyboru. Otóż zmajestrowałem tę piosneczkę, nagrałem ją w dawnych czasach, ona leży kompletnie zapomniana, nieruszana i spróbuję ją dzisiaj sobie przypomnieć, a Państwu bodaj przedstawić po raz pierwszy. Oto ta moja piosenka o delfinach. Zawodem knąć potrafi, tak korowody bić talerze. Delfiny mają swoje kryjówki, podwodne groty i głębiny. Kiedy im smutno, kiedy płaczą. Jakaś niewiadoma siła, ktoś mi tu sugeruje, przekonuje, że bardzo dobrze byłoby dzisiejszej nocy dalej w stronę snu podróżować wodnym szlakiem, tak kompatybilnie, żeby było wobec tych delfinów i tych przestrzeni morskich, ale tu akurat szczegółowo spostrzegam, podstawia się nam, drodzy Państwo, naszej wyobraźni, gondola, bodaj wenecka, i już się rozpoznaje, to chyba jest przez pana Offenbacha z opery opowieści Hoffmana. Ta gondola przysłana. No to wsiądźmy. No, ukołysani tym jakże wyrazistym ruchem wioseł w tej orkiestracji pana Offenbacha, popłynęli, odpłynęli. Prawie jesteśmy już w strefie następnego dnia. Cóż, została nam maleńka, mała chwilka. Czymże wypełnić małą chwilkę? Może czymś małą chwilką szczęścia? I niech to może będzie przypomnienie Łucji Prus i jej walce, tak zatytułowanego Walc Szczęście. No i do niego dołączam moje westchnienie.